na ten sam temat, tylko w oparciu o inne słowa, inne spojrzenie. Musimy powiedzieć teraz stop, bo już czas skończył się. Także bardzo dziękuję. Przedstawcie się na pożegnanie. Agata Skwarczyńska, dziękuję. Kuba Skrzywanek, dzięki. Karol Nepelski, dzięki. Z tym, co usłyszeliśmy, pozostajemy do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia, mam nadzieję. Życzę spokoju do wiosny 2019. Wypadałoby dobrze przygotować się. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, jest 22.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Prawie 3300 interwencji Straży Pożarnej w związku z usuwaniem skutków nawałnic. Dziś pierwszy dzień obowiązywania nowego rozkładu kolejowego. Ponad 20 ukraińskich policjantów zostało poszkodowanych w wyniku starć z nacjonalistami. Od wczoraj do dzisiejszego popołudnia strażacy wyjeżdżali prawie 3300 razy do usuwania skutków nawałnic, które przechodziły i wciąż przechodzą nad wieloma regionami kraju. Tylko dziś do 18 strażacy przeprowadzili 2600 interwencji, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Najtrudniejsza sytuacja i najwięcej interwencji dzisiaj odnotowano w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim i mazowieckim. Interwencje strażaków były związane głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych drzew, które tarasowały wiele chodników, ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Silny wiatr uszkodził dachy na 617 budynkach, w tym 402 mieszkalnych i 215 gospodarczych. Poza tym silna wichura całkowicie zerwała dachy na prawie 100 budynkach, dodał Paweł Frontczak. Strażacy zabezpieczyli przy pomocy folii i plandek budynki z uwagi na to, że w wielu regionach naszego kraju silnym wichurom towarzyszą intensywne opady deszczu. O skali działań strażaków niech świadczy fakt, że tylko dzisiaj przy usuwaniu skutków wichur pracuje prawie 15 700 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych, którzy wykorzystują do tego prawie 3300 samochodów. W nocy w całym kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg na południu i na wschodzie kraju możliwe burze. Dziś pierwszy dzień obowiązywania nowego rozkładu kolejowego. Zmiany przebiegają zgodnie z planem, mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Do podróżnych apelował o sprawdzenie, czy ich pociąg nie odjedzie o innej godzinie. Prosimy pasażerów o zwracanie uwagi na rozkład jazdy, gdyż są zmiany, które już są uwzględnione w rozkładzie, ale zawsze warto sprawdzić, jak pociąg odjeżdża i o której godzinie przyjedziemy na miejsce. Zmiany rozkładu związane są z remontami kolejowymi na łączną kwotę około 70 miliardów złotych. Oprócz tego udostępniono dziś połączenia kolejowe Radom-Dęblin. Przejazd pociągów kolei mazowieckich na nowo udostępnionej trasie zajmuje około godziny. Polski Związek Wędkarski w Elblągu zaczął wiosenne porządki na kwenach pod jego zarządem. Tylko w jednym miejscu, na wyspie Spichrzów w centrum miasta, wędkarze zebrali około 600 kg śmieci. Na pierwszy rzut poszło miejsce, w którym kumiela spotyka się z rzeką Elbląg przy moście kolejowym. Potem wędkarze sprzątali rzekę w centrum Starego Miasta, gdzie są świetne łowiska. Tam kilkanaście worków zostało wypełnionych po brzegi. Tak typowo wędkarskich rzeczy, resztki żyłki, pudełka po robakach, takich rzeczy to było w kilku procentach może. A większość to są butelki, puszki, opakowania tam po chipsach. Wiadomo, że wędkarz też to może zostawić, ale to ewidentnie widać, że to raczej jest po prostu, inni też, to jest problem taki społeczny i że naprawdę ciężko jest z tym walczyć. Wyjaśnia rzecznik prasowy elbląskiego PZW Przemysław Klarecki i informuje, że związek będzie stawiać własne pojemniki na śmieci. Może to zachęci do utrzymania porządku. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Ponad 20 ukraińskich policjantów zostało poszkodowanych w wyniku starć z nacjonalistami. Do zdarzenia doszło wczoraj, kiedy to przedstawiciele jednego z radykalnych ugrupowań próbowali zakłócić imprezę z udziałem prezydenta Petra Poroszenki. Ukraińska policja dzisiaj podała bilans wczorajszych wydarzeń. Wynika z niego, że podczas starć z ugrupowaniem Korpus Narodowy ucierpiało 22 funkcjonariuszy, z czego 19 trafiło do szpitala. Przedstawiciele radykalnego

Rzeczpospolitej obojga marudów. Rakiety pomiotłem, okiem kule dokoła, a serce nie słucha, to ściska, to woła. Nie rzucisz ziemi, skąd twój smród, choćby to smród. Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. No właśnie, tak to się zaczęło. Mówią, że życie jest za krótkie, żeby dbać o szczegóły, no ale Państwo mają rację. Rok temu, 10 marca, była sobota. Było tak, jak w filmie Rejs trochę, no, w pierwszej połowie roku, a dokładnie w marcu. Było dokładnie tak, w sobotę, 10 marca rok temu, ja widziałem w Osieckiej koncert zespołu Laocze z okazji wydania płyty Wiedza o społeczeństwie. No a retransmisja tego koncertu była w niedzielę 11 marca. No i stąd drobna nieścisłość w szczegółach. Koncert fantastyczny, mam to szczęście, że mam nagranie i kilkakrotnie wracałem w ostatnich czasach do tych nagrań. Jest nieco inaczej niż na płycie, chociaż był to staranny koncert. No nie było tak bardzo, bardzo luźno i skocznie. Miałem wrażenie, że zespół się bardzo przykłada do wykonania. To był dość świeży, widać dla nich także materiał i chcieli, żeby to zabrzmiało w radiu bardzo dokładnie i precyzyjnie. No i tak było, tam żadnej wpadki chyba nie było. Może troszkę luziku brakowało, no ale po koncercie zasadniczym, godzinnym mniej więcej, Polsce i gdzie odśpiewali tę swoją wiedzę o społeczeństwie, były jeszcze bisy i tam się zrobiło luźniej i publiczność mogła także pokazać swoje możliwości. Żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. No nie, nie, to jeszcze nie koniec. To nie sądzili chyba, sugerowali, że to już, ale to był początek bisów, a te bisy z pół godziny trwały. Mam to całe nagranie sprzed roku i jednego dnia dokładnie. Może jeszcze dziś coś uda się pomieścić. No a teraz sięgamy po nowe płyty w dzisiejszym koszyku Minimaxu, a tam przede wszystkim duży szary kącik, bo jak Państwo wiedzą, ukazał się wreszcie zapowiadany od wielu miesięcy nowy album Davida Graya Gold in a Brass Age. 11. album w karierze trwającej, no, już 25 lat, 11 piosenek. One były ujawniane stopniowo, więc niektóre z nich są pewnie Państwu znane, ale są także piosenki zupełnie nowe i świetne. Hard to be lost, however briefly, lost in a place you such as this was to be free of the shackles of the known road, yeah, to be free of all that is a cleave to the wind and a sorry fire beneath me, the wheel of a lie, something blue among the trees, the face of the wave that stole my breath as it engulfed me, the print of my eye on all it sees. Deaf to reason calling out to me. Deaf to reason crying out. Deaf to reason calling out to me. Spoke to my head, was full of murmurs like a green field. The last that was sour, it disappeared into clouds. And should that moment arise, well, I'll be running, I'll be spring here. The taste of your words inside my mouth. Of your words inside my mind, the taste of your words inside my mouth. Deaf to reason calling out to me. Mallory prawdopodobnie na pewno jeden z najważniejszych utworów na tej płycie. W sieci można przeczytać, że to płyta nowatorska, a nawet eksperymentalna, ale proszę się nie obawiać. To jest taki David Gray, jakiego znamy od lat. Trochę więcej elektronicznych dźwięków w tle muzycznym tak wiele nie zmienia. Ważny jest głos wokalisty i jego muzyczne pomysły ciągle bardzo dobre. Szary kącik z pewnością powróci w Minimaxie. Gdyby mieli Państwo ochotę na coś bardziej eksperymentalnego z brytyjskiej sceny muzycznej, to polecam ewentualnie nowy album zespołu Force. We got you to spend time. Zespół Falls pochodzi z Oxfordu, więc nic dziwnego, że ma pewne skłonności do eksperymentowania. Jeśli idzie o wartość muzyczną, to myślę sobie, że Falls i David Gray tak bardzo się nie różnią. Produkcja się różni, bo Falls jest zdecydowanie bardziej taki gęsty, nowoczesny. Jak dla mnie chwila mija za gęsty. Jedni powiedzą eksperyment, drudzy powiedzą hałas, muzyczny hałas. No dobrze, dla każdego coś miłego. Kolejna płyta, proszę Państwa, z dzisiejszego koszyczka naszego z eksperymentowaniem muzycznym, zwłaszcza produkcyjnym, nie ma nic wspólnego. A kobiety, dorosłe już kobiety, i to po przejściach, która śpiewa, Amerykanki. Amerykańska wokalistka śpiewa własne piosenki, pisze i melodie, i teksty bardzo istotne, i gra na gitarze, i na pianinie jak potrzeba, i wydała właśnie kolejny album bez tytułu. Album ma taki tytuł, jak jej imię i nazwisko. Ona się nazywa Patty Griffin. to Patty Griffin z nowej płyty wydanej na Dzień Kobiet. Mógłbym o niej długo opowiadać, bo to bardzo ciekawa postać amerykańskiej muzyki. Nie ma na to czasu, ale o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Czy państwo, ona nie jest zbyt popularna, myślę, w Polsce, ale być może pamiętają państwo współpracę Patty Griffin z Robertem Plantem i nawet wspólny występ w Polsce. Widziałem ich w Warszawie na Torwarze. Było tak, Robert Plant jakieś 10, może trochę więcej lat temu odniósł sukces wspólną płytą z Alison Krauss, amerykańską wokalistką z kręgu country. Podobno chciał więcej, ale ona nie chciała. Alison Krauss nie chciała być dziewczyną od Planta. Miała swoją całkiem poważną karierę. No i Plant zorganizował sobie nowy zespół z amerykańskich muzyków złożony i w tym zespole znalazła się jako wokalistka towarzysząca, grająca na gitarze Patty Griffin właśnie. To było w 2010 roku mniej więcej. Zespół nazywał się Band of Joy. No i ta współpraca tak dobrze się układała, Roberta i Patty, że oni zostali parą nawet prywatnie. Robert pomieszkiwał przez kilka lat w Teksasie, tam gdzie Patty mieszka. Były nawet doniesienia, że ślub wzięli, potem zdementowane, potem się rozstali, jak to artysta z artystami bywa, ale pozostali przyjaciółmi i Robert także później po tym rozstaniu pomagał Patty na niektórych płytach, coś tam dodawał i na tej najnowszej płycie także Robert jest notowany jako osoba uczestnicząca w dwóch nagraniach, podobno. Mówię podobno, bo to jego uczestnictwo jest tak delikatne i tak symboliczne w tle, że gdyby to nie było opisane w kilku źródłach, to bym wprost nie uwierzył, że na tej płycie jest Robert Plant. No posłuchają państwo za chwilę przykładu. Będzie piosenka What Now, Patty Griffin w roli głównej i w tle Robert Plant. Trzeba bardzo słuch wysilać, żeby tego Roberta tam dostrzec. Sometimes the moon has no strength to shine. with me eternally from all my dreams. Sing me lullabies from the ocean floor, far away, far below and falling, far away, far below and falling, far Patty Griffin z nowej płyty, a w tle dyskretny bardzo Robert Plant. Na płytach sobie pomagają, ale koncertują już oddzielnie. Patty jutro zaczyna kolejny fragment trasy w Stanach Zjednoczonych i ma w tegorocznych planach także Europę. A Robert ma nowy zespół Saving Grace, a w tym zespole nową, młodą, śpiewającą koleżankę Suzy Dine. Proszę zapomnieć o hard rocku w stylu Zeppelinów. Robert Plant w XXI wieku oddał się całkowicie muzyce folkowej, głównie amerykańskiej, i odkrywaniu młodych, utalentowanych wokalistek. Saving Grace na razie dali 4 bodajże rozgrzewkowe koncerty na Wyspach Brytyjskich i w czerwcu zapowiadają pierwsze europejskie tournée, głównie w krajach skandynawskich. A przy okazji, skoro Robercie Plancie mowa, Państwo widzieli oscarowy film Green Book, a wiedzą Państwo, tam muzyka jest taka stara z przełomu lat 50. i 60., bo ten film, informacja dla tych, którzy nie widzieli, dzieje się w wczesnych latach 60. w Ameryce. Jest dużo podróżowania, radio w samochodzie gra i taka stara muzyka. Jaki związek Roberta Planta z tym filmem? Otóż było tak. Reżyser Peter Firelli szukał oryginalnej i mało ogranej amerykańskiej muzyki z przełomu właśnie lat 50. i 60. I okazało się, że jego żona reżysera, przyjaźni się z aktualną dziewczyną Planta. Państwo się spotkali na omówionym obiedzie, panie poszły na dwór palić, a panowie usiedli przy komputerze i na YouTubie Plant pokazał Firellemu takie różne stare nagrania, o których reżyser nie miał pojęcia. Jak mówił potem, były nie tylko bardzo przydatne, ale także okazały się tanie, co było nie bez znaczenia, bo film miał dość skromny budżet. właśnie, ktoś mógłby jeszcze pamiętać taki zespół sprzed 60 lat mniej więcej, jak Jack Swor. Gdy będą Państwo oglądać Green Book, oscarowy film i słuchać tych starych piosenek, one tam we fragmentach się przewijają, najczęściej w trakcie jazdy samochodem, to proszę pamiętać, że za tą muzyką stoi legendarna muzyczna erudycja Roberta Planta także. No dobrze, do 23, jak sądzę, zdążę Państwu jeszcze przedstawić dwa aktualne single, cokolwiek by to znaczyło, singiel dzisiaj. Najczęściej melodia wytypowana do prezentacji radiowej przez wytwórnię płytową. Ten pierwszy singiel dość niespodziewanie jest dziełem gitarzysty Rolling Stonesów, Keitha Richardsa. Shores tell us me I'm getting nowhere. Living even me can't go ahead. It ain't nothing but a cloud. Yeah, I'm gonna hide out. Nothing but a big town playboy. A slob. You just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, guess go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Big Town Playboy, Richards na wokalu, na gitarze Mick Taylor, także kiedyś Rolling Stones. Za niespełna 3 tygodnie ukaże się jubileuszowa na 30-lecie wydania oryginału reedycja pierwszej solowej płyty Keitha Richardsa Talk Is Cheap i wśród 6 niepublikowanych wcześniej archiwalnych bonusów będzie także to nagranie, aktualnie najnowszy singiel Keitha Richardsa. Za niespełna 3 tygodnie tego samego dnia, to będzie bodajże 29 dzień marca, także nowa płyta szwedzkiej wokalistki Sophie Zelmani zatytułowana Sunrise. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Piosenka Miracle zapowiada nową płytę Sophie Zelmani jeszcze w tym miesiącu, a potem będą koncerty także w Polsce, w 5 miastach, 2 kwietnia Wrocław, 3 Lublin, 4 Tarnów, 6 kwietnia Rybnik i 7 kwietnia Szczecin. Koncerty Sophie Zelmani. Więcej o wydarzeniach koncertowych po serwisie informacyjnym w Minimaxie. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019.